Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Toezichthouders op de Hoge Veluwe gaan een wolf beschieten met een paintballgeweer om het dier zo weer bang te laten worden voor de mens. De wolf is nu van plan om in een kogelwerend vest weer eens ouderwets van zich af te bijten. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het Allerzielen. Op die dag is er altijd extra aandacht voor de doden. En Tim Knol heeft er een lied over gemaakt. Dat hoort u helemaal aan het eind van de uitzending. De ziel van Toetankhamon, die waart hier ook rond vanavond. Het is 100 jaar geleden dat het graf van de beroemde Egyptische koning werd gevonden. En in het hier en nu, aandacht voor de nieuwe pensioenwet, de midtermverkiezingen in de staat New York en het afscheid van Kamervoorzitter Ariep. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Dinsdag 1 november. Het gaat beter met de klimaatdoelen van het kabinet, zegt het planbureau voor de leefomgeving. We zien dat de klimaatambities van het kabinet omhoog zijn gegaan. Het planbureau ziet zelfs dat het aantal klimaatplannen toeneemt. Maar we zien dat die plannen nog onvoldoende uitgewerkt zijn. Maar al die plannen, af en niet af, zijn nog niet genoeg. Ze volstaan ook niet om de klimaatdoelen met voldoende zekerheid dichterbij te brengen. Er moet dus nog een schepje bovenop. Minister Jette laat zich niet makkelijk uit het veld slaan en blijft optimistisch. We zijn nu 9 maanden bezig met dit kabinet. We komen steeds dichter bij die 55% die we in de klimaatwet hebben afgesproken. Chinese politiebureaus in Nederland moeten onmiddellijk hun deuren sluiten, vindt minister Hoekstra. In ieder geval ging het hier om ook consulaire aangelegenheden. Daar heb je toestemming voor te vragen aan het gastland, in dit geval Nederland. En dat gebeurde niet. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat kritische Chinezen in Nederland via deze bureaus in de gaten werden gehouden. En dat is dus de reden geweest dat wij gisteren al gezegd hebben, die bureaus die moeten per direct sluiten. Aanhangers van de weggestemde president Bolsonaro hebben op diverse plekken in Brazilië wegblokkades opgeworpen. Ze geloven niet dat de linkse Lula de presidentsverkiezing heeft gewonnen en dat hun favoriet dus heeft verloren. Dat kan volgens hen alleen door fraude. Bolsonaro sprak eerder vanavond voor het eerst sinds zijn nederlaag. Hij sprak niet duidelijk uit dat hij had verloren, maar zei wel dat hij de grondwet zal gaan volgen. Ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Mia Nicolai en Dion Cooper, wie kent ze niet, gaan volgend jaar namens Nederland het Eurovisie Songfestival. Oud-winnaar Duncan Lawrence mocht het nieuws aan het duo bekendmaken. Je gaat naar het Songfestival! En uiteraard is het duo reuze blij. Echt zo bizar vet. Ik vind het zo gaaf dat we dit avontuur gaan hebben. En ik kan echt niet wachten tot jullie het nummer horen. En dan valt opnieuw het doek voor het televisieprogramma Koffietijd. In 2001 was het de eerste keer, maar in 2010 maakte het programma een verrassende comeback. En volgend jaar mei is het dan toch echt de allerlaatste uitzending. Even terug in de tijd. De eerste Koffietijd klonk in 1994 zo. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En ik zag een mooie glimlach op het gezicht van de man die de krant van morgen heeft bekeken. Jeroen van Kam. Ja, na dit kleine brokje nostalgie is het moeilijk om op de kranten te concentreren. Ik ga het toch proberen. Landbouwminister Adema die zet stikstofdebat op scherp. Deadline mag wat hem betreft best later. Dat kopt Trouw. De net aangetreden landbouwminister Piet Adema was op werkbezoek in Drachten. Nou ja, werkbezoek, het is op fietsafstand van zijn huis. En zei daar dat hij niet dogmatisch wil vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. De uitspraken van Adema komen op een precair moment, schrijft de krant. Door 2030 los te laten zet hij een explosief debat op scherp dat net tot rust leek te komen. Eerder bemiddelde Johan Remkes tussen boerenorganisaties en het kabinet. In zijn eindrapport zei hij dat 500 tot 600 grote uitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar drastisch minder stikstof moeten produceren of zelfs moeten stoppen. Maar in Drachten zei Adema dat hij grote twijfels heeft over of dat wel haalbaar is binnen die termijn. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat 1 op de 5 75-plussers met depressieve klachten worstelt. Dat schrijft het AD. Bij vrouwen loopt het aantal op tot een kwart. De klachten worden onder meer veroorzaakt door eenzaamheid, verlies of lichamelijke ziektes. Omdat geestelijke problemen vaak niet snel genoeg worden opgespoord, komen depressieve ouderen vaak met allerlei klachten in het ziekenhuis terecht, waardoor de druk op de zorg toeneemt. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vindt dat eerder de hulp van oudere psychiaters moet worden ingeroepen, maar maakt zich ook zorgen over de toekomst. Het aantal 75-plussers stijgt snel en het aantal hulpverleners blijft gelijk. ING is mogelijk opgelicht toen het in 2018 voor 350 miljoen euro het Amsterdamse bedrijf P-Vision overnam van de oprichters. Het OM onderzoekt of de verkopers de prijs hebben opgepompt door witwascontroles te negeren en moedwillig foute klanten aan boord te hijsen. Dat meldt het FD na eigen onderzoek. Afgelopen maand bleek al dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar het opzettelijk overtreden van de witwasregels door P-Vision. Naast de ING-dochter zelf zijn ook de oprichters als verdachte aangemerkt. Die zeggen van niks te weten en ontdaan te zijn. Zowel het AD als het Parool schrijven over het schilderij Meisje met de fluit van Johannes Vermeer. Begin deze maand verklaarden Amerikaanse wetenschappers nog dat het doek niet van Vermeer is. Maar vandaag presenteert het Rijksmuseum de resultaten van eigen onderzoek, waar het blijkt dat het wel om een echte Vermeer gaat. Ook twee andere schilderijen zijn volgens het museum wel degelijk eigenhandig, zoals dat heet. Het Rijks heeft ze onderzocht met de apparatuur die ook gebruikt werd in het project Operatie Nachtwacht. Op basis van het onderzoek is onomstotelijk komen vast te staan dat ze eigenhandig zijn, zegt Pieter Roelofs van het museum. Daar gaan we niet meer op terugkomen. Ja, en daarmee komt het totaal aantal schilderijen van Vermeer op 37. Komend voorjaar is in het Rijks een grote Vermeer-tentoonstelling. 28 van de 37 zullen daar dan te zien zijn. Een unieke kans, zegt het museum, want een expositie zoals deze gaat in de toekomst echt niet meer gebeuren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Thank you. Crying Won't Help You door Paul Carrack. Na 24 jaar, bijna 9000 dagen, kwam er vandaag een einde aan het Tweede Kamerlidmaatschap van Khadija Riep. Zonder afscheidsbrief, zonder uitgezwaaid te worden, zonder de traditionele speech van de Kamervoorzitter, haar opvolger Vera Bergkamp. Die zei alleen dit. Ik deel aan de Kamer mee dat mevrouw Riep mij heeft laten weten dat zij met ingang van 4 november 2022 ontslag neemt als Kamerlid. Zij heeft tevens laten weten dat zij er geen prijs op stelt om een afscheid en een afscheidsspeech in deze plenaire zaal te hebben. Ik kan niet anders dan dat te respecteren. Ja, dat was de dienstmededeling voor mevrouw Ariep. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. En dat was het dan? Nee, dat was het nog zeker niet. Bergkamp had een speech voorbereid, maar die bleef even in de tas. En Ariep is dan wel in persoon vertrokken, maar haar naam zal nog vaak genoemd worden in de Kamer. Al was het maar omdat vandaag ook uit nogal onverwachte hoek werd aangedrongen op een nog wat groter afscheid dan alleen die mededeling van Bergkamp vandaag. Luister maar even naar wat Atje Kuiken, de PvdA-leider, uiteindelijk zei tegen Geert Wilders, Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Dat zij nu dit besluit neemt, dat hebben wij allemaal te respecteren. En toch zou het mij enorm deugd doen als er een manier wordt gezocht dat er toch een mogelijkheid is van afscheid. Want er zijn ook mensen die dat wel van haar graag willen nemen. De heer Omtzigt. Het laat mij niet onberoerd dat een collega die 24 jaar hier is geweest, gezag heeft, twee keer gekozen is uit ons midden tot voorzitter, zich gedwongen voelt om met stille trom deze zaal te verlaten. Dat valt me zwaar. We hebben een voorbeeldfunctie richting de rest van de samenleving. Helaas hebben we die niet kunnen waarmaken. En dat vind ik verdrietig, voorzitter. De heer Wilders, PVV. U weet, toen mevrouw Ariep aan haar belangrijke baan begon, waren wij een principiële reden daartegen. Maar ik moet u eerlijk bekennen dat het niet alleen een hele prettige collega, maar ook een bijzonder goede voorzitter was. Ik zal het niet de politiek maken, maar de reden daartoe, het besluit van u en het presidium om dat onderzoek te doen, dat kant nog wel raakt. Mevrouw Kuiken, PvdA. Wij gaan Khadija ontzettend missen. Ik vind het verdrietig dat ze na 24 jaar Kamerlidmaatschap, een boegbeeld voor de sociaaldemocratie, icoon voor meisjes en vrouwen, een inspirerend Kamervoorzitter, zich niet prettig voelde om vandaag afscheid te nemen. Dat had ik haar graag gegund. Maar uiteraard heb ik gisteren nog contact met haar gehad. En gaan we op een manier die zij wenst natuurlijk een uitgebreid afscheid voor haar organiseren. Ja, dat zei Atje Kuiken, de PvdA-leider. Ariep is dan wel stilletjes vertrokken, maar daar nemen haar ex-collega's geen genoegen mee. En je hoort het, Wilfried, zelfs de PVV blijkt toch positief over haar te zijn geweest. Dus er zal, er moet, dus komt er iets afscheidsachtigs. Ja, dat is duidelijk, ja. En komt er nog een onderzoek naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door Ariep? Ja, het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, waar veel fracties in zitten, dat heeft het onderzoeksbureau Hofman opdracht gegeven om te kijken wat er waar is van anonieme beschuldigingen tegen Ariep van inderdaad grensoverschrijdend gedrag. En dat onderzoek, hoe dat nou precies zou gaan, dat was vanmiddag onderwerp van overleg in een vergadering van de Commissie voor de Werkwijze, zeg maar het clubje Kamerleden dat overlegt over de dagelijkse gang van zaken in de Kamer. Normaal komen daar een handjevol Kamerleden, maar ineens was daar vanmiddag een hele druk bezochte vergadering. En van links tot rechts was er kritiek op het besluit van het presidium om dat onderzoek op die manier te doen. Want misschien moet dat presidium zelf ook wel onderzocht worden. Daar kwam bij dat de Telegraaf vandaag een aantal hoogleraren citeerde. Die noemden het onderzoek bijvoorbeeld onzuiver. Nou, daar sloot een groot deel van de Kamerfracties die daar zaten vanmiddag zich bij aan. Bijvoorbeeld Gini Markesoe van de PVV en Renske Leijten van de SP. Is dat al begonnen? En zo nee, kan dat dan nu nog worden stilgelegd? Om dan vervolgens met elkaar te bekijken hoe we een opdracht kunnen verlenen waarin we in de toekomst ook iets kunnen voor het instituut. Want nu doet een deel van het instituut onderzoek naar een persoon in het instituut wat het instituut al heeft verlaten. En dat vind ik eigenlijk heel kwetsbaar. De voorzitter, maar eigenlijk het hele presidium, hebben wat onze fractie een schandalig en historisch fout besluit genomen. Politici moeten nooit andere politici gaan onderzoeken. Of ze nou op afstand staan tijdens het onderzoek of niet. Een politiek orgaan heeft op basis van 1 of 2 anonieme klachten de politieke jacht op de vorige voorzitter geopend. En vandaag is mevrouw Ariep, een zeer gewaardeerd collega en een geweldige voorzitter, het slachtoffer van een politieke afrekening door politieke concurrenten. Maar morgen, zeg ik tegen iedereen hier, kan het in ieder van ons hier, elk Kamerlid, kan het overkomen. Weg dus met dat onderzoek, mevrouw de voorzitter. Weg met dat onderzoek, mevrouw de voorzitter, zei het Kamerlid van de PVV. Zet dat onderzoek stop, want zo kan het niet. Nou, dat was toch wel heel opmerkelijk, want deze twee Kamerleden van de SP en PVV branden daarmee dus ook het besluit af van hun eigen PVV en SP-collega's in dat presidium. Want daar zitten Bosma van de PVV en Van Nispen van de SP, die dat besluit ook hebben genomen. Ja. Ja, dat zijn dan stevige opmerkingen. Wat doet die huidige Kamervoorzitter met deze aanvallen? Ja, die vergadering van vanmiddag die liep uit op een uiteindelijk soort krachtmeting tussen Bergkamp en de kritische fracties. Min of meer onder aanvoering van Pieter Omtzigt eiste die dat Bergkamp echt zou toezeggen dat dat onderzoek over een andere boeg zou worden gegooid. Maar Bergkamp wilde dat niet en die wilde niet verder gaan dan de belofte dat ze het opnieuw in dat presidium zou bespreken. Nou, dat liep een behoorlijk hoog op, zelfs zo hoog dat Marcus Ohr van de PVV op een gegeven moment Bergkamp een huurmoordenaar noemde. Nou ja, weet je, Wilfried, luister maar hoe het afliep. Wat ik u toezeg is om de reflecties mee terug te nemen naar het presidium. En om te kijken wat we daar zeg maar met een aantal van deze zaken in doen. En gezien de tijd, ik kan me voorstellen. Nee, nee, maar we zitten hier in de Tweede Kamer. Dit is gewoon een commissie voor de werkwijze. Het is gewoon een commissievergadering. Geen D66 reflectiedag. Nou, dat vind ik. Nee, we ik moeten vind hier dat heel vervelend. We moeten dat u tot besluit. Ja, het is ook heel vervelend dat ik het moet zeggen. De woorden die u gebruikt, daar neem ik echt afstand van. En ik sluit ook de vergadering. Het is 7 uur. Nee. Voorzitter, hier maak ik bezwaar tegen. Ik wil een ordevoorstel doen om het presidium te vragen om een pas op de plaats te maken. En de reflectie die hier opgehaald is, en die ging heel diep, om daar binnen 3 dagen aan deze commissie op terug te komen en in de tussentijd niet door te gaan met het onderzoek. Kijk, ik heb toegezegd dat ik, en ik snap echt de emotie en ik snap ook de vragen, daar wil ik echt geen afbreuk aan doen. Maar ik wil ook recht doen aan een aantal andere mensen die wat anders hebben gezegd. Dus daarom zeg ik ook, zo breed als deze commissie opeens vandaag is, zo breed ga ik dit ook terugkoppelen richting het presidium. En daar moet u het echt even nu mee doen. Voorzitter, nee. Nee, voorzitter, ik doe hier een ordevoorstel en ik vraag of dat in stemming gebracht wordt. Dat kan volgens het reglement van orde. Voorzitter, ik heb een ordevoorstel gedaan. U neemt het niet over. U dient het ordevoorstel in behandeling te nemen. Ja. En dat ordevoorstel wat ik doe, is dat u terugkoppelt hier binnen een aantal dagen wat er gebeurd is en dat hij in de tussentijd geen onomkeerbare stappen neemt. Wie is voor het voorstel van de heer Omtzigt? Ik kan ook anders dan het steunen. Dat zijn er 8. Oké, dan neem ik dit mee terug naar het presidium. Ja? Ja, dat, ja. Ja, zei Bergkamp nog. Het voorstel van Omtzigt werd dus aangenomen met 8 van de 12 aanwezigen daar. En in de consternatie was niet helemaal duidelijk wat dat nou precies betekende. Die pas op de plaats die Omtzigt wilde. Was dat nou een stopzetten van het onderzoek of niet? Nou, uiteindelijk blijkt dat het presidium deze week nog gaat nadenken over het vervolg. En dan is er in de loop van de week opnieuw een vergadering. En daar wordt dan misschien duidelijk hoe de Kamer dit toch uiteindelijk op een beetje behoorlijke manier nog recht gaat breien met dat onderzoek, Wilfried. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Well, does down this sun. Dover Phonic speelde Heartbroken. Ja, er is bijna 15 jaar over gestegeld, maar nu is het nieuwe pensioenstelsel klaar. Maar het moet nog wel door de Tweede Kamer, die debatteert er morgen over. Vandaag riepen oud-politici en andere pensioenexperts in een brandbrief op de wet toch nog maar af te keuren. Hoe zien de nieuwe pensioenplannen er nu eigenlijk uit en wat zouden we allemaal van gaan merken als het doorgaat? Bij mij in de studio is Mariek Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit van Leiden. Samen met andere wetenschappers droeg zij kennis aan voor dit nieuwe pensioensysteem. Goedenavond. Dat nieuwe pensioenstelsel, waarom moest het eigenlijk anders? Ja, je ziet dat er veel ontevredenheid is over het pensioenstelsel. Dus we zien ouderen die jarenlang niet geïndexeerd zijn en daar boos over zijn. Tegelijkertijd zien we ook jongeren die 40% van de jongeren denkt dat er later geen pensioen meer voor hem of haar is. Dus ook daar zie je ontevredenheid. Dus dat roept wel de noodzaak op om toch iets te veranderen. Ja, en in hoeverre verschilt het nou van het oude systeem? Ja, er zijn best grote verschillen. Dus in het oude systeem hebben we beloftes. We beloven mensen om op een bepaald bedrag wanneer ze met pensioen zijn. En dat is in het nieuwe systeem niet meer het geval. Dus dan bouwen we pensioen op. Je legt premie in. Er worden rendementen gehaald. En op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt wat jouw pensioen later zal zijn. Oké, maar dat betekent dus dat het een soort beursgenoteerd pensioen wordt? Dat is het nu eigenlijk ook. Hè. We zijn met het pensioen afhankelijk van de financiële markten. Ja. Dat was in het oude systeem zo en dat is in het nieuwe systeem nog steeds zo. Maar dat klinkt dan alsof er niet zoveel veranderd is. In die zin is de grote verandering dat we in het verleden beloftes deden die we eigenlijk ook nu niet meer zo goed waar kunnen maken. Waardoor er gezegd wordt, we gaan over naar verwachte pensioenen in plaats van beloftes. En er komt ook meer transparantie. Dus de jongeren die nu denken, later is er geen pensioen meer voor mij. Daar wordt nu meer duidelijk gemaakt welk deel van die grote pensioenpot is er nu voor jou gespaard. En hopelijk kunnen ze dan geruster zijn op hun pensioen. Ja, dat is voor de ouderen, voor de jongeren. Maar hoe ligt het voor de ouderen? Hoe zouden die er tegenaan kijken? Ja, voor de ouderen geldt dat ze jarenlang niet geïndexeerd zijn. En zeker nu met de hoge inflatie is dat natuurlijk wel iets wat de koopkracht flink beïnvloedt. En in dat nieuwe systeem is er geen buffer meer. Dus op dit moment in het huidige systeem moet er eerst een flinke buffer opgebouwd worden voordat er geïndexeerd mag worden. Dat is in het nieuwe systeem niet meer zo. Dus dat betekent ook dat die ouderen sneller geïndexeerd kunnen worden. En waarom is die buffer er niet meer? Dat is een keuze die gemaakt is. Dat heeft twee kanten. Dus enerzijds kun je daardoor nu sneller indexeren. Dat is fijn voor de huidige ouderen. Ja. En met indexeren bedoelt u dat je meegaat met inflatie of met de markt? Klopt. Dus dat de prijzen van de energie en andere goederen en diensten die neemt toe. Ja. En dat dan ook het pensioen mee omhoog gaat. Ja. Maar het kan natuurlijk ook tegenzitten. En als er geen buffer meer is, betekent dat ook dat als het tegenzit, dat er ook sneller gekort moet worden. Ja. Dat is de keerzijde. Oké, maar we hebben eigenlijk een spontaan een nieuw probleem gekregen. Namelijk de economie gaat helemaal over de kop op dit moment. Wat doet dat met dat hele nieuwe plan waar zo zorgvuldig aan geslepen is? Ja, dus dat plan dat heeft een aantal kenmerken. Dus die beloftes die eraf gaan. Mm-hmm. De buffer die er niet meer is, waardoor er sneller geïndexeerd kan worden. Er wordt ook meer maatwerk geleverd in het nieuwe systeem. Waarbij op dit moment, als het tegen zit, dan komt dat vooral bij de ouderen terecht. En in het nieuwe systeem kan dat beter toegedeeld worden naar verschillende leeftijdscohorten. Deze situatie die nu even slecht is, zou iedereen er last van hebben en niet specifiek alleen de ouderen? Ja, en wat je in het huidige systeem ziet is dat als het tegen zit, dat vooral de ouderen die het relatief veel pensioenvermogen hebben, of de bijna gepensioneerden, dat die daar het meeste last van ondervinden. Dat de 25-jarige die nog nauwelijks pensioen opgebouwd heeft, mm-hmm. Die merkt daar veel minder van als het slecht gaat op de financiële markten. Ja. Klopt het nou dat er bij elkaar zo ongeveer 1500 miljard aan pensioenen in de potjes zit? Dat klopt, ja. Ongelooflijk bedrag. Zeker. Ja. Dat is een hoog bedrag, maar er zijn ook veel beloftes gemaakt. Dat is. Maar hoe gaat dat nu in de toekomst dan verdeeld worden? Wordt het anders? Ja, dus die grote pot geld, die is nu één grote pot. En mensen weten niet zo goed welk stukje daarin nou van hun is. En dat is de grote verandering. Dus dat die grote pot opgedeeld gaat worden. En voor iedereen duidelijk wordt nou welk stukje vermogen in die grote pot voor hem of haar gespaard is. Maar is dat niet gewoon al zo? Ik bedoel, als ik pensioen heb afgedragen, weet ik toch ongeveer wat er aan het eind van de rit voor mij klaar ligt? Ook? Dus op dit moment zie je, nou elk jaar krijg je een brief waarin staat wat voor pensioen jij zult gaan krijgen. Ja. Dat is die belofte waar we het net zojuist over hadden. Maar je weet niet nou welk stukje van dat grote pensioenvermogen is dan voor mij apart gezet. Ja, welk stukje is er voor mij gespaard eigenlijk? Ik vind het wel gek. Want je gaat dus eigenlijk van het gevoel van een belofte ga je over naar een verwachting. Klopt. Dat zou je ook onrustiger kunnen maken als pensioenliefhebber. Op een bepaalde manier wel, want het klinkt natuurlijk veel fijner om een belofte te krijgen dan een verwachting. Aan de andere kant zie je dat op dit moment zijn er beloftes, maar die beloftes kunnen niet nagekomen worden. En dat is ook eigenlijk een belangrijke reden van het nieuwe systeem. In het verleden hadden we relatief veel jongeren ten opzichte van ouderen. Dus als het tegen zat op de financiële markten, konden we altijd nog wel die pensioenen garanderen door een kleine verhoging van de premie. Ja. Nou, nu is die verhouding tussen jong en oud is flink veranderd. Ja, want Nederland is vergrijsd. Inderdaad, we zijn vergrijsd. Veel meer gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkende mensen. Dus dat betekent dat als het tegen zit, dat we niet zo makkelijk meer bij die jongere mensen de premie een klein beetje kunnen verhogen om toch die pensioenen te garanderen. Dus die garanties die vroeger nog wel mogelijk waren, zijn in nu en in de toekomst niet meer mogelijk of zijn veel duurder geworden. Ja. En dat is eigenlijk een reden om te zeggen, we gegeven de omstandigheden en de vergrijzing, moeten we toch van die beloftes af gaan stappen. Ik zei net al aan het begin, er is best wel kritiek. Hè? Vandaag roepen oud-politici en oud-bestuurders en pensioenexperts, die roepen op om die wet af te gaan keuren. Ze vinden het stelsel veel te moeilijk. En de onzekerheid voor de pensioenspaarders en gepensioneerden ook nog eens te groot. Begrijpt u hun zorgen? Ik begrijp in die zin de zorgen dat het een flinke operatie is. Dus daar moet goed over nagedacht worden. Je ziet ook dat de invoering van dit nieuwe systeem gaat niet van de een op de andere dag. Als de wet morgen goedgekeurd wordt, is het de bedoeling dat iedereen voor 1 januari 2027 over is in dat nieuwe systeem. De briefschrijvers geven aan, kunnen we niet veel makkelijker de rekenrente verhogen? Dat zijn ook wel meer mensen die dat wel gezegd hebben. Als je dat doet, dan dus een hogere, stabiele rente vast zou zetten. Dan betekent dat dat er inderdaad ook meer uitgekeerd kan worden aan ouderen. Maar ook dat er meer risico bij de jongere generatie terechtkomt. Dus daar zou je dan wel, dat zou dan een bewuste keuze moeten zijn om dat te doen. Ja. En dan zijn er toch nog wel ook wat problemen die nog niet opgelost zijn. Hè? Dus ik denk even aan de aansluiting van het systeem op de arbeidsmarkt. De transparantie waar we het net over hadden. En dat maatwerk voor verschillende leeftijdscategorieën. Ja, dat is dan nog niet opgelost. Nee. Morgen debat, hè, in de Tweede Kamer. Zit u op de publieke tribune? Was het maar zo. Ik heb vanmorgen is ook de pensioen driedaagse. Dus dat is een jaarlijkse evenement eigenlijk om ook het pensioenbewustzijn onder mensen te verhogen. Ja. Dus daar zal ik aanwezig zijn. Dat gaat voor. Dat gaat voor. Nou, dan gaat u het wel dat in zijn de krant, eerdere afspraken. De krant lezen hoe de politiek erop gaat reageren. Ik dank u wel voor uw komst. Marieke Knoef, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Leiden. Oh ja, we gaan gelijk door, dat is waar, geen plaatje. Want over een week zijn in Amerika de midtermverkiezingen. Er wordt een nieuw huis van afgevaardigden gekozen. Er staan 34 senaatszetels op het spel en ook kiezen sommige staten een gouverneur. En wij pikken er één staat uit. Wij nemen New York. Contact hebben we met columnist Justin Fox van persbureau Bloomberg in New York City. Goedenavond, Justin. Goedenavond. Ja, de strijd om het gouverneurschap in New York is nogal heftig, lezen wij hier in de kranten, krijgen we veel van mee. Hoe verloopt de campagne daar? Spannender dan verwacht, zou ik zeggen. Ja? Iedereen verwacht, omdat New York zo'n democratische staat is geweest in de laatste verkiezingen. We hebben De laatste keer dat New York op een Republikein stemde in een presidentsverkiezing was in 1984 voor Ronald Reagan. En iedereen heeft verwacht dat Kathy Hochul, de zittend gouverneur, het was wel verwacht dat het heel makkelijk zou zijn voor haar om te winnen. En van de peilingen staat ze nog in elke peiling voor, maar met minder punten dan vroeger. Haar concurrent is de Republikein Lee Zeldin, hè? Hoe kan het dat het nu zo omslaat in die peilingen? Zeldin, hij is lid van het Huis van Afgevaardigen sinds 12 jaar of zo voor het oostelijk deel van Long Island bij New York, bij de stad. En hij voert een heel slimme campagne gericht bijna helemaal op stijgende criminaliteit in de staat en in de stad New York. En ja, volgens de peilingen begint dat een beetje te lukken. Ik vind het nog heel onwaarschijnlijk dat hij eigenlijk gaat winnen. Maar ja, we zien wel. Ja, nou staat die Zeldin, een Republikein, bekend als groot bewonderaar van Donald Trump. Gaat hem dat helpen? Heeft Donald Trump nog altijd heel veel aanhang in de staat New York? De New Yorkers die nog steeds als Republikeinen identificeren, zijn wel Trump-gezind. Maar dat zijn niet genoeg mensen om een gouverneursverkiezing te winnen. Maar zelden hoopt die stemmers bij hem te houden, terwijl hij ook anderen trekt die bezorgd zijn over misdaad en hoge benzineprijzen en wat dan ook. Ja. Bestaat die Trump Tower eigenlijk nog altijd in New York? Ja, is er nog. Toen hij nog president was, stonden er altijd een heleboel bewakers en zo erom. Waarschijnlijk nog steeds. Ja, ik werk daar in de omgeving, maar ik ga er nooit langs lopen. Oké. Ja, en hoe is het eigenlijk in de rest van de Verenigde Staten? Hangt de schaduw van Donald Trump eigenlijk al een beetje over deze midtermverkiezingen? Niet genoeg voor de smaak van de Democraten, denk ik. Als de verkiezing een referendum was over het gedrag van Trump sinds november 2020, zouden de Democraten heel goed doen. Maar ja, dat blijkt het niet te zijn. Mensen hebben andere dingen waarover ze bezorgd zijn. Ja. Behalve Trump werpen ook president Biden en oud-president Obama trouwens ook, hè, zich in die campagnestrijd. Zijn het dan eigenlijk niet stiekem weg toch een beetje landelijke verkiezingen aan het worden? Dat zijn ze altijd geweest, een beetje. Controle van het congres is een nationale kwestie. Maar het is wel dat sinds misschien begin van de jaren 90 voelt alles meer genationaliseerd, omdat mensen hun informatie krijgen van de kabelnetten en talkradio en de internet en zo, en niet van de lokale kranten of tv-zenders. Ik krijg eigenlijk het gevoel dat het dit jaar een beetje in de andere richting gaat. Dat je ziet in de peilingen, de Democraten doen het verrassend goed in sommige Republikeinse staten en Republikeinen in Democratische staten. Maar de Republikeinen houden wel de voorsprong, omdat de uitpartij in zo'n midtermverkiezing altijd wat beter was dan de partij die wel het Witte Huis heeft. Ja, ja. Nou zijn de verkiezingen volgende week, Justin. Maar ik begrijp dat jij vandaag al hebt gestemd. Hoe zit dat? Dat mag nu in New York. We hebben vroeg stemmen. Het is denk ik zaterdag begonnen. En er is gewoon een vroeg stemlokaal om de hoek van mijn appartement. En het is wel leuk om de extra tijd te hebben, want de stembiljetten hier kunnen een beetje compliceerd zijn. De stembiljetten zijn een beetje ingewikkeld. We hebben iets van 11 posities waarop ik moest stemmen en 4 ballot kwesties. De eerste keer toen ik mocht stemmen was in 1982. Ik was uitwisselingsscholier op een school in Haarlem. En ik heb mijn stembiljet al uit Californië meegenomen naar geschiedenisles. En iedereen vond het zo helemaal gek dat ik op de sheriff moest stemmen, schoolboord en ook senaat, huis van afgevaardigden, gouverneur en alle anderen. Ja, ja, maar goed, je bent eruit gekomen. Mag ik vragen wat je gestemd hebt? Je mag vragen, maar ja, ik vind het een beetje eng daarover te praten, denk ik. Ja, dan dring ik niet verder aan. Ik was over één ding nieuwsgierig. Je zegt, ik stemde om de hoek bij mijn appartement. Wij stemmen heel vaak in oude schoollokalen in Nederland. Waar heb jij gestemd? Een oude Citibank-lokaal. Oké. <Okay. laughs> Ja. Beetje commercieel, beetje oud-commercieel. Ja. Ja. Oké, Justin. Ik dank je wel en ik hoop dat je voor ons verder nog de hele midterm wil volgen. Dank je wel, Justin Fox vanuit New York City. Dag. Quiet ones and loud ones too. This is a country to which I will never return. See, I've been a lonesome stranger in the streets and in these labyrinths, in these ballrooms with the kings and queens. Was I brave to stay? Egypt Song, gezongen door Elvira Nicolaisen. Deze week is het 100 jaar geleden dat het ongeschonden graf van Toetankhamon werd ontdekt. Hij was toen nog een onbekende farao, maar is uitgegroeid tot, zullen we zeggen, de beroemdste van die wereld. Daniel Soliman is Egyptoloog. Goedenavond, Daniel. Goed dat je er bent. Ja, 100 jaar geleden. Is dat de reden tot een feest eigenlijk? Nou ja, in ieder geval een reden om er goed bij stil te staan. Hè. Dat wordt rondom de hele wereld gedaan. Zo ook in het Rijksmuseum van Oudheden. Er is een hele maand vol met activiteiten en lezingen aan gewijd. Omdat de ontdekking van het graf wel een grote impact heeft gehad. Want hoe was dat destijds, 100 jaar geleden? Wat deed dat dan met mensen? Ja. Nou ja, het heeft op heel veel manieren de levens van mensen beïnvloed. Het is destijds groot in de media uitgepakt, in de kranten terechtgekomen. En op die manier is het in de verbeelding van mensen gaan leven. Hè. De mensen hebben er kunst van gemaakt, popcultuur. Het heeft ook in Egypte zelf een hele belangrijke rol gespeeld in de politiek. Dus op die manier is het rondom de wereld een fenomeen geworden. Ja. Hoe zag dat graf eruit? Hoe vonden ze het? Ja, nou intact dus. Ja. Een graf Dat is uitgehakt in de rotsen in een vallei in het zuiden van Egypte. In de buurt van de plaats Luxor. De plaats die we vandaag de dag Luxor noemen. In het waarschijnlijk wel bekende Dal der Koningen. Dat is de naam die we aan die begraafplaats hebben gegeven. En het is uitgehakt in de rotsen van die vallei. Onder de grond. En er was een afdalende gang die leidde tot 4 kamers. En daarin lagen alle voorwerpen uit dat graf. En dus je bent er ook geweest, hè? Ja. Dus je kon ook die trap afdalen waar je het over hebt en die gang door. Ja, ja, ja. En dan krijg je die kamers. En wij denken altijd bij een graf aan, oké, een kist en zand erover. Maar was in dit geval gemummificeerd? Nou, inderdaad. Het lichaam van Toetanchamon is destijds, in zijn tijd, gemummificeerd. En in een lijkkist geplaatst. En die lijkkist is weer in een andere lijkkist geplaatst. En die weer in een andere. Hè? Dus een set zoals van de babushka-truc. Ja, zo'n beetje. Ja, ja. Ja. En daaromheen weer een set van soort van kasten, schrijnen noemen we dat, die gedecoreerd waren. Dus volledig ingepakt, volledig beschermd. Hè? Dat zijn allemaal lagen van bescherming. Ook goddelijke bescherming. Ja. En in dat graf verder allerlei voorwerpen van uiteenlopende categorieën. Kledingstukken, voedsel, maar ook heel veel beeldjes. Heel veel materiaal dat hij moest voor zorgen dat het lichaam van Toetanchamon zou transformeren. Zou veranderen van een sterveling in een wezen dat uiteindelijk bij de goden terecht zou komen in het Inamaas. En was dat ook het geval? Want het is een beetje oneerbiedig om over een dode en over het lijk te praten. Ja. Maar zag dat lijk er nog heel mooi uit door het mummificeren of niet? Relatief goed. Hoe oud was het? Toetanchamon die is op de troon terechtgekomen rond een pak een beetje 1333 voor Christus. Ja, dus meer dan 3000 jaar oud. En het lichaam het lag in een relatief ongeschonden graf. Met een paar kleine voetnootjes daarbij. Goed bewaard. Natuurlijk, door de mummificatie is het lichaam natuurlijk veranderd. Hè. De chemische processen die in gang worden gezet door de materialen die worden gebruikt bij de mummificatie, die zorgen ervoor dat de huid bijvoorbeeld verandert. De winselen zijn strak om het lichaam gebonden. Daardoor breekt er wel eens wat in het lichaam. En bovendien, op het moment dat de archeologen dat lichaam gaan behandelen. Hè. Bijvoorbeeld dat beroemde masker wat op het lichaam geplaatst was. Mm-hmm. Nou, dat moest van het hoofd gehaald worden. En daarbij is, ik durf het bijna niet eens te zeggen, zo vreemd is het, het hoofd dus van het lichaam verwijderd geraakt. Oké. Ja. Dat is wel, dat zou je niet verwachten. Want dat doe je waarschijnlijk heel zorgvuldig en heel langzaam. Ja. Nou ja, dat is dus ook wel gebeurd. Maar het was de enige manier waarop ze dat... Ja. Maar zoek jij, ben je dan, je bent Egyptoloog. Ik mag aannemen dat je gewoon onderzoek doet en vrij strak bent. Maar dicht je hier nog iets extra's aan toe? Dat zo'n hoofd losraakt van de rest van het lichaam? Nou, ik denk dat het wel veel zegt over de prioriteiten van wat de archeologie, vooral de archeologie destijds, voor ogen had. En nogmaals, er is heel voorzichtig en heel nauwkeurig gewerkt. Maar dit is ook een van de consequenties van wat archeologie is. Hè. Het is altijd een afweging van wat is het grootste belang. Is dat het respect voor de overledene? Of is het de informatie die we uit het verleden kunnen vinden? Ik denk stiekem weg toch iets meer het laatste. Nou ja... Anders blijf je er gewoon af. Zo dacht men destijds ook. En wellicht vandaag de dag ook nog steeds. Jij zei net ongeschonden met een paar voetnootjes. Die ben ik niet vergeten. Wat zijn die voetnootjes? Ja. We zeggen inderdaad een ongeschonden graf. Dat is natuurlijk ook tot op zekere hoogte zo. Kort na de begrafenis van Toetanchamon zijn er grafrovers, in dus de tijd van Toetanchamon, in het graf geweest. Dat kunnen we zien omdat het graf opnieuw is verzegeld. En ook omdat er dus de dieven waarschijnlijk gepakt zijn en het materiaal dat zij uit het graf hadden gestolen is herbegraven in de buurt van het graf. En wat voor dingen waren dat? Niet zoveel spectaculairs in vergelijking met wat er... Geen goud of wat dan ook? Nou ja, wat er dus is terugbegraven, dat ging om een paar vaasjes, wat linnen en wat kleine beeltjes. En die duiden er dus op dat er grafroof is gepleegd. Nou gaat er een soort verhaal rond het graf van Toetanchamon, dat als je het eenmaal betreden hebt, zoals deze mensen, maar jij dus ook, dat je dan iets ernstigs kan overkomen. Waar komt die mythe vandaan? Ja, daar gaan we weer. Het moet altijd even opgehaald worden, opgerakeld worden. Ja, die mythe van de vloek van de farao. Inderdaad, die doet al de ronde sinds... het graf dus gepubliceerd raakte in de media destijds. Ja, is natuurlijk gewoon maar een verhaal. Howard Carter, de archeoloog die het meest beroemd is geworden door die vondst, die heeft zelf nog 16 jaar na de ontdekking van het graf geleefd. Ja. Is dus vrij oud geworden. Maar goed, nou noem je er maar één. Is de rest overleden? Nee. Ja, kijk, we hebben het natuurlijk wel over het begin van de 20e eeuw, dus niet iedereen werd even oud. Maar als je het op een rijtje zet, dan zie je dat er heel veel mensen gewoon heel oud zijn geworden. Maar mag ik hieruit begrijpen dat als jij een muntje over je schouder gooit in Rome, in de fontein, in de Trevi-fontein, dan geloof je ook niet dat je daar weer terugkeert? Nee, dat denk ik dat inderdaad. maar ik denk dat er ook verder echt geen enkele aanwijzing is. Dat daar. Is het nou voor jou zo, als Egyptoloog heet het, hè, dat er nog steeds dingen te ontdekken zijn aan Tutankhamon nu? Ja, zeker wel. Sterker nog, die Howard Carter die ik net al noemde, is er nooit aan toegekomen om het graf in zijn volledigheid en in alle details te publiceren. En daarna is er een periode geweest waarbij Egyptologen eigenlijk, omdat het zo'n enorm fenomeen is geweest, zo erg een uitgekoud onderwerp was, daar weinig aandacht aan hebben besteed. Dus er zijn voorwerpen die nog nooit grondig zijn bestudeerd of die pas de laatste jaren door Egyptologen worden gepubliceerd. Mm-hmm. Onder andere bijvoorbeeld door een onderzoeker uit Nederland, André Veldmeijer, die publiceert om de zoveel tijd nog eens wat voorwerpen uit het graf in detail. Dus ja, er valt zeker nog het een en ander te. En kun jij jezelf als Egyptoloog daarvoor inschrijven? Zegt, ik wil graag ook een keertje daar rondneuzen. De voorwerpen uit het graf die worden in musea in Egypte bewaard. En nou ja, als je daar onderzoek wilt doen, dan zul je een aanvraag moeten doen bij de instituten. En dat zou op papier kunnen. Ja. Ja. Het is binnenkort de klimaatconferentie, hè, in Egypte. Ben je nog bang dat de klimaatactivisten zich ergens vastplakken aan iets van de farao? Goeie vraag. Weet ik niet. Ik ben daar persoonlijk niet bang voor. Nee. Oké, ik dank je wel voor je komst, Daniel Soliman. Het is 11:55. Het is morgen Allerzielen, voor de mensen die dat niet weten. Ik weet met name dat het in Vlaanderen goed gevierd wordt. Het is de dag om te bidden voor de zielen van de overledenen. En muzikant Tim Knol heeft op verzoek van uitvaartverzorger Monuta, heet het geloof ik, een speciaal herinneringslied geschreven dat morgen via social media platforms te zien en te horen is. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Wilfried. Hey. Hoe maak je zo'n herinneringslied? Wat krijg je? Krijg je iets mee van mensen? Ja, ik had een oproepje gedaan op mijn social media. En er kwam heel veel reactie op. Een simpele vraag, hoe herinner jij je overleden dierbaren? En er kwamen hele mooie verhalen in mijn mailbox. En ik heb een aantal van die verhalen gebruikt ter inspiratie. En zelf ook een beetje mijn eigen toevoeging gedaan. Ik herinner zelf ook door liedjes te schrijven over mijn overleden dierbaren. En dat heb ik ook voor anderen nu kunnen doen. Dat was heel bijzonder om te mogen doen. Ja, maar wat krijg je dan van mensen binnen? Wat voor soort... Hele mooie metaforen. Bijvoorbeeld een mevrouw die zag na het overlijden van haar moeder een rood bosje op haar graf. En nu ziet ze die continu overal als ze aan haar moeder denkt. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie metafoor voor in een songtekst, A Little Robin. Van zulke verhalen kwamen er binnen. En ook wel heftige dingen. Niet alles kon ik gebruiken, maar... Wat is dan heftig? Ook wel gewoon mensen die gewoon eventjes net nog heel vers iemand hadden verloren. Nog net hadden verloren en dan dat even met mij wilden delen. Maar vooral de verhalen die bleven waren gewoon mensen die echt hele mooie verhalen hadden over herinneren. En dat kan echt van alles zijn. Mensen die... naar bepaalde plekken teruggaan om te herinneren. Maar bijvoorbeeld ook gewoon door in beesten. Bijvoorbeeld dat rood bosje, dat vond ik een hele mooie. Ja, er waren heel veel verhalen binnengekomen. En ik heb er een stuk of 6-7 uitgekozen. En die heb ik gebruikt in mijn tekst. Ja, jouw nummer heet In Our Hearts. En nou is het morgenavond pas om 8:00 de première. Maar wij mogen al 20 seconden daarvan laten horen. Daar komen ze. Ja. Singing the blues. Nothing to choose. Stay in our hearts. In our love, in our time. Wauw, alleen maar met gitaarbegeleiding, verder niks erbij?